गोपाल जी जय हो। हमारे एक श्लोक सुनाया मनमोहन जी ने, आसुप्ते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया न दस्याद अवसरम के चित कामादी नाम मना। आसुप्ते रामृते कालम, जब से आप जग जाते हैं तो जब तक नींद न आवे तब तक, और जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक, और हमेशा तो नींद नहीं आवे तब तक, और वो रोजाना कब तक, मृत्यु काल मरने तक। मेद वेदम चिंतन या परमात्मा तत्व तो चिंतन में समय लगावे, बीच में काम क्रोध लोभ आदि के लिए मौका ही न दे, समय मिले तो आवे ना। परमात्मा ही चिंतन हरदम रहता रहे तो बीच में मौका ही न दे, काम आदि नाम मना कभी मना थोड़ा इतना इतना भी, हर समय भगवान का चिंतन होता रहे, भगवत की चर्चा होती रहे, सत्सार्थों का पठन पाठन होता रहे, परमात्मा तत्व का विचार होता रहे, भक्तों की कथा भगवान की कथा सुनते रहे, गीता रामायण आदि पाठ सुनता रहे, पारमार्थिक बातें हरदम चलती है। न दद्याद अवसर हम किंचित काम आदि नाम मना कभी, काम आदि नाम अवसर भी दे देते, मौका ही नहीं देवे, भक्त मिले आवे काम क्रोध लोभ आदि, ऐसे हर समय भगवान में लगा रहे। तात्पर्य क्या होगा, सब समय परमात्मा में लगा रहे। उसके लिए भगवान ने शुरू भी बताया था, श्याम शुरू व्यापार था, अनन्य चेता सततं और नित्य सर्वां स्मृति, एक उद्देश्य परमात्मा का हो और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करे, उसके लिए भगवान के मैं सुलभ हूँ, सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। बीच में दूसरी चीज चिंतन हो जाती है, दूसरी बात आ जाती है, और में लग जाते हैं, और में मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, कामना हो जाती है, लोभ हो जाता है, तो ये बीच में आ जाने से परमात्मा की प्राप्ति में देरी होती है। तो आज सूते आमृते कालम नये वेदांत चिंतया, हर समय। तो शुद्ध क्या हुआ, कि साधक के लिए सावधानी ही साधना है, हर समय नित्य निरंतर सावधान रहे, परमात्मा में ही लगा रहे, उसका ही काम करे, उसी का ही चिंतन करे, उसी का ही मनन करे, उसका ही कथन करे, उसी का ही श्रवण करे, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, अर्थात एक बार अभ्यास करते हो बुधे तत्चिंतनम तत्कथनम, इसका ही उसके कथन कुंता रहे, उसका ही चिंतन होता रहे, और उसका ही परस्पर भाषा भी करे, मनन भी उसी में ही करा रहे, हरदम उसी के में लगा रहे परमात्मा में। तो परमात्मा ही है ऐसा सब में समझ करके, और सब देखे सुने, देख ये गुनी है, दोनों तरह मन आती है, एक दुख ये गुनी है, सुनिए मन माही मोह मूल परमात्मा ही मन सा ध्यान में उसे वासुदितम यदि मन सा ध्यान में था, वो कुछ नहीं है, एक करुणा मन सा दृश्य गृहित अन्य हम ही मन मत को मन जो वो देख रहे सुना है ही नहीं, एक तो बात ही आती है, एक आती है कि देखने से सुनने से मन में इंद्रियों के जो ग्रहण किया जाता है केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ, संसार तो नहीं है परमात्मा है, तो संसार तो नहीं था, नहीं भी जा रहा, नहीं रहेगा, अरे परमात्मा पहले थे अभी है अगड़ी रहेंगे, तो रहेंगे उसमें रहते सोरता है रिश्ता रहने से बात उसमें रखता है हरदम, इसमें सारे भाई ये तो नहीं रहने वाला है, रहने वाले एक तत्व तो उसमें लगा रहे हर समय। अभी जो अपने यहाँ बात करते हैं वो बात भी करते हैं भाई हरदम लगा रहे, तो ये बात मिलती है हरदम करने के लिए। जैसे भोजन कर लेते हैं तो सुबह भोजन करते शाम को भूख लग जाए, शाम को सुबह भूख लग जाए, तो इसलिए सत्संग सुबह के लिए शाम को भी कर लिया तो वो एक खुराक मिलती है, जैसे शरीर को खुराक अन्न जल से मिलती है, ऐसे ही पारमार्थिक बातों से स्वयं को खुराक मिलती है। तो असत की खुराक असत को मिलती है, सत की खुराक सत को मिलती है। तो भीतर वो सत है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अवसर संग्रासी। तो उसी खुद की खुराक है सत्चर्चा, सच्चिंतन, परमात्मा की चिंतन हो, परमात्मा की चर्चा हो, परमात्मा की कथन कथन उपकथन कार्य परमात्मा ही यत करोशी यदनासी यजोशी ददासी। वो तत्पुरुष मदर्पण भगवान का अर्पण कर दे, सब भगवान के लिए काम कर दे तो सभी भगन हो जाता है, सभी भगवान अर्पण कर दे। जैसे अग्नि में डाले वो सभी चमकना है, डाल दो पत्थर डाल दो चाहे कंकड़ डाल दो चाहे कोयला डाल दो वो सब चमकने लग जाएगा। इस बात से सबका सब समय भगवान में लगाने से उसका प्रकाश में चिन्ह में शुरू हो जाता है। तो सर्वे सुखादेश महामान स्मर, सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध से युद्ध भी कर, ये बात कही भगवान ने। तो ये सब भगवत स्वरूप ही है, भगवान से ही संसार पैदा हुआ, भगवान में स्थित हुआ और भगवान में लीन हो जाता है। जैसे बर्फ जल से ही पैदा हुआ और बर्फ में जल में ही रहा, जहाँ बर्फ नहीं उठ रहा और गल करके फिर पानी हो जाता है, ऐसे सब में परमात्मा एक ही है। पहले परमात्मा थे, फिर भी परमात्मा रहे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो अपनी तरफ से ऐसे दिखे तो सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तु में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में है तो एक ही एक है। घटना व्यवस्था तो वो भी एक ही है, देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भी वही अवस्था वही और उसी में वही एक ही एक व्यापक है। तो वही चिंता श्याम सुलभ सुप्ते राम काल आया दिया भगवान में। तो भगवान कहते श्याम सुलभ अर्थ नित्य युक्त से योगी ना, वो नित्य युक्त है, नित्य निरंतर मेरे में लगा हुआ है तो श्री परमात्मा मिल जाए। संसार का चिंतन ज्यादा हो, संसार की श्रद्धा ज्यादा हो, थोड़ा करे भगवान का चिंतन, थोड़ी सत्संग करे, थोड़ा चिंतन करे तो भाई ज्यादा पदार्थ भारी होता है वो तेज हो जाता है। संसार का काम ज्यादा रहता है तो वो ज्यादा तेज हो जाता है। और संसार के काम को ही भगवान का ही काम समझ रहे, क्योंकि संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ, भगवान में स्थित है। तो यह काम धंधा रूप सब भगवान में ही है। एक पुस्तक पढ़ा कि ये दिखता है भगवान का स्वरूप है और इसे जो परिवर्तन हो रहा है कार्य हो रहा है ये भगवान की लीला है। तो भगवान का स्वरूप और भगवान की लीला एकदम, तो बड़ी सुलभ बात है। हम सुलभ क्योंकि दूसरा अवसर है ही नहीं बीच में, न दध्यात अवसर जितका माधा है ना मना बन नए अवसर है वो परमात्मा परमात्मा है तो वो परमात्मा ही रह जाएगा। क्योंकि संसार तो अपना किया हुआ है, कल्पना किया हुआ है, अपना माना हुआ है, अपना माना हुआ संसार ही अपने को मानता है, अपने जिसको नहीं माना वो मानता नहीं हमारे। अपने ना राग किया ना द्वेष किया है, अपने अपने साथ संबंध नहीं जोड़ा है वो संसार नहीं मानता। संसार में बहुत रुपये हैं तो बहुत आदमी है, बहुत मकान है, बहुत चीजें हैं, हमारे को बंधन होता ही नहीं। हम अपना मान लेते हैं, अपना संबंध जोड़ लेते हैं वो हमारा फैसला है। तो संसार का संबंध तो तोड़े नहीं और भगवान का संबंध तोड़े नहीं, भगवान का संबंध तो जोड़े रखते और इसे तोड़ते ही रहे, हटाते ही रहे। आज आज हटा दिया, नहीं आए तो मेरे ठीक है। ये साधक का काम है, साधन का, और साधन करते करते सिद्ध हो जाता है। ये परमात्मा ही रह जाते है, नाशवान नाश मिट जाता है, अविनाशी रह जाता है। सर्व शास्त्राणी विचारी से पुनः पुनः निष्पन्नम देव नारायण है सदा। शास्त्रों का बिलोड़ा किया खूब और बार बार विचार किया, बार बार सोचा तो क्या चीज है, परमात्मा है। वेदिक से सर्वे अमेव विद्या, वेदिक से सर्वे वेद ही, बहुत वेद है, सब वेद है, उन वेदों के द्वारा जानने लगे तो मैं ही हूँ। वेदिक से सर्वे अमेव विद्या। अंत ने कहा चारों वेद ढोर के अंत कहोगे राम, जो सौरभ पहले कहो जितने में कहो, अब राम राम राम राम राम राम राम। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, और ज्ञान हद हरि नाम है। यह सिद्धांत हो रहा है, हरि से लादे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम, हरि से लागे रहो भाई। जैसे फल है वृक्ष के पेल के लगा हुआ रहता है, लगा लगा आप साहब ही बड़ा हो जाता है, पक जाता है, रसीला हो जाता है, सुंदर मीठा हो जाता है। ऐसे ही भगवान से लगे रहते तो बड़ा भी हो जाता है, मीठा भी हो जाता है, स्वादिष्ट भी हो जाता है, गुणकार हो जाता है, तृप्ति हो जाता है, सब सब हो जाएगा। भगवत प्रवृत्ति भगवत प्रबोध है, ठीक है। काल बताया सभी लगा रहे, बस काम करे तो इस संसार में नहीं कर रही, एक बात है, शीकर की बात है। अप्पू से बात उन्हें सुनाई कि जब भगवान संसार का काम करते हैं तो भगवान की भूल जाते हैं, तो मैंने कहा संसार पण दे दो, आज से नहीं मिले, संसार का काम करेंगे ही नहीं। अंजन कहा आंख जो फूटे, वो अंजन क्या काम से आंख फूट जाए। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुत कहूं कहां लो, वो अंजन क्या काम से आंख फूट जाए। आंख अच्छी हो अंजन काम का है ना, तो संसार का काम करने से भगवान की याद रहे तो संसार काम करे ही नहीं अपने, तो क्या करे, भगवान का काम करे। संसार को अपना नहीं समझे भगवान को समझे, घर को अपना नहीं है भगवान को समझे, परिवार को अपना नहीं भगवान को समझे, शरीर को अपना नहीं भगवान का ही समझे, अपने को भगवान का ही समझे, अपने को समझे ही नहीं तो भगवान का ही समझे, तो भगवान का ही काम हुए। तो पंचावर्त बताया है ना, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के ही प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कैसे सीधी बात, सब भगवान है, भगवान काम करे, बोलो कब भूले। न दध्यास अवसर किंचित काम आदि न बना, कभी दूसरे अवसर ही न दे, एक परमात्मा ने मेरे हरि से लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम हरि से लगे रहो, लगे रहो बस ठीक बन जाएगा, आप साफ हो जाएगा सब। धीरे जिसमें लगा रहता है ना, जैसे पढ़ाई में लगा तो पढ़ाई कर लेता है, पुस्तक में पुस्तक पढ़ लेता है, काम धंधा खेत का कर खेत का हो जाता है, धंधा कर जाता है, ऐसे भीतर भाव से भगवान के भाव से लगा रहे हैं तो संसार का काम संसार का नहीं हुआ, भगवान का ही हो जाएगा। तो वास्तव में तो भगवान ही है, सिवा भगवान के क्या है। तो इस तरह से आदम लगा रहे है, कोई बात पूछना हो तो पूछो, कोई बात आई तो हमारे तो ये बात याद आई जो कह दी आपको, एक श्लोक सुना था उसका, क्या सोते आमृत काल हम नये वेदांत चिंतया न दद्याद अवसर हम किंचित काम आदि न मना, कभी सब ठीक हो जाएगा, सब दुख दो सब मिट जाएगा। इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष से राग और द्वेष, ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, यही वास्तव में परिग्रंथी है। ये सब मिटा कर एक रह जाएगा, ज्ञान हो भक्ति हो योग हो सब तात्पर्य एक ही निकलेगा, एक सब वही तात्पर्य निकलेगा। सच्चा है वही चीज और सब कच्ची है, नाशवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, तो अविनाशी है तो अविनाशी तो बेचारे परमात्मा अविनाशी, संसार भी अविनाशी। विश्व रूप दर्शन के लिए वहां दर्शिया तो मानव अव्यय, उसने अव्यय बताया, अव्यय है सब, अव्यय संसार भी अव्यय, परमात्मा भी अव्यय, साधक भी अव्यय, सिद्धि भी अव्यय, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विधवत्म प्रत्यक्षागम अव्ययम। दूसरी कल्पना करने से ही जन्म मन होता है, दूसरी है ही नहीं कल्पना किस बात की, एक भगवान ही है। नाम जप है, शास्त्र पठन है, भगवान की लीला का कथन है, सुनन है, मनन है, पठन है, ये सब सच में लगाने वाले है। तो अलग अलग अवसर दे दे भाई, इस समय ये काम है, इस समय ये काम है, इस समय काम है, सबका सब समय भगवान में लगा दे, फिर जाएगा कहाँ, सब समय परमात्मा में जाएगा, परमात्मा में रहेगा, ऐसी बात है। महाराज जी, समय हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती है, और भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टु युक्त स्वप्न भोजनस्य योगो भक्ति दुखा, तो इसमें भी समय लगाने का भगवान कह रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है महाराज? आपने कहा कि जागे तब से लेकर के सुबह तब तक भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं युक्त आर विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखः, योगो दुखः होता है ना, दुखः योगो भवति, तो कब होता है? ये क्रियाओं का भेद है, भाव का भेद नहीं है। भाव भेद न कुर्यात, ये तो भाव भेद निकल करे, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना काम करना केवल परमात्मा को लेकर। देखो बात सीधी है, आप करते भी हो, थोड़ा सा फर्क कर दो, आप अपनी जान में कभी पैसों का नाश करते हो क्या? उस सब समय में पैसा होता रहे, बनता रहे, रक्षित रहे, ये रहती है निवृत्ति, बस इस जगह भगवान को लगा दो, भगवान को न भूले, ये घाटा नहीं पड़ जाए, भगवान को बोलो घाटा नहीं हो जाए, पैसों में जाओ कितनी सावधान जानते में सब का सब छूटेगा, और जिसमें कौड़ी यही छूटेगी जिस विषय में जाएगी, पैसों में जगह हो अभ्यास है ही, और अभ्यास इसने कर दो, पैसा नुकसान करते हो जान करके, तो जान करके भगवान की पूजा, जान करके संसार की सत्ता देते हो ना तो भगवान भूलते है, तो युक्त आहार विहार सब भगवान का ही स्वरूप है, संसार सब भगवान स्वरूप है, सब जगह ही स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसे भावना थे सभी फल हो, भाव बदंत भाव केवल भाव, तो दूसरी चीज का सामने भी भाव भी निर्माण से अपने चर्चा करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, भावाद्वेद सदा को याद किया देते हैं कर रिचित क्रिया देते हैं, तो क्रिया तो तरह तरह होती है, भाव एक ही होता है। देखो पैसा तो कमाना और जीते रहना, इसमें कभी फर्क पड़ता है क्या? कभी होता है मर जाए, कभी होता है घाटा हो जाए, ऐसे कभी भगवान को न भूले। ये एक शरीर के लिए है, ये लंबा शरीर है आपका, इतना ही शरीर नहीं है, मन का शरीर शरीर नहीं है, अनाधिकार से सही ध्यान करते आए हो, आपका लंबा जीवन बहुत लंबा है, इस शरीर में कई घटनाएं होती है, सही वही रहता है, काम कई रहते हैं, भक्त काम को एक ही रहता है, इस तरह से अनंत शरीर धारण करे हुए रहते एक ही है, तो वो एक परमात्मा अनेक काम हो, अनेक काम एक हो जाते हैं, गंगा जी को उदेश होती तो सब नारे एक गंगा जी मिल करके और कलकत्ते के पास हवाई जल का जहाज चलता है, वह नदी गंगा जी में जहाज चलता है, समुद्र में चलने वाला इतना बड़ा प्रवाह हो जाता है। और ये उद्देश्य एक ही है तो सब साथ हो जाते हैं। तो युक्ताहार विहार से सब परमात्मा के लिए दुखा योग हो, दुख को नाश करने वाला योग हो तो दुख को नाश करने वाला परमात्मा साथ योग है। दूसरा जितना है तो दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग है, वहां दुखदायी काम कोई नहीं, सब यह पारमार्थिक काम है। युद्ध तत्व वही है, एक है। तो एक बात हुई योग बोधी दुखा, उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। व्यापारी कभी वस्तु खरीदता है कभी वस्तु बेचता है, इसमें तो क्रिया तो दो है, परंतु कभी घाटा करता है कभी नफा करता है, या कभी पैसा फेंक देता है कभी पैसा ले देता है, ऐसा करता है। वस्तु उसका दे देता है कभी नहीं देता है कभी। तो संसारी काम तो अनेक तरह के होते हैं, पर परमात्मा रूपी दाम है वो तो मैं उठू घटा नहीं पड़े। नारायण नारायण नारायण नारायण, सब काम ठीक हो जाएगा, एक उद्देश्य लक्ष्य एक हो जाएगा, अनेक एक में हो जाए, एक अनेक हो जाए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 19 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।